الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرة بشغالي تدعى جولنا لعد صلى الله عليه وآله وسلم يوتر من دوكو يويته بنغال حديثة النبي عليه الصلاة والسلام ay hande ha joni hadise je men de don jewta ko ko yewiti yide jomirado subhanahu wa ta'ala e der aljanna gedo gonoje sababuji ha dum don newo eden nyaagi Allah yo Allah nona men yide yeso jomirado subhanahu wa ta'ala min sharaf al muhafazat ala salati al fajr wal asr ala salati al fajr wal asr annaha tusilu ila al janna wa ru'yatullah fi al dar al akhirah ina ja e tiddungal moƴƴere ko are rende ɗe ɗo julɗe e dental ɗum won julde fajiri e ala sarande. Ɗum noon ne wona sababu ni ganna yettina yimɓe aljanna yiide jomiraɗo e galle sakketto. Fo wa adamu naimin yanaluhu labdu, kala nema ɓurɗo mawnude ɓurɗo tekkude ganda ko yiide jomiraɗo ɓuri mawnude. Gati jomiraɗo subhanahu wa ta'ala gondam ni yimɓe naati aljanna Allah namniɓe koɓe jiiɗi goto mbi wona Allah rokki amen warni amen ɗum ɗo e ɗum ɗo. Kono so ɓe jii yeeso jomiraɗo so hunceni ganda ha joni julɓe jii yeeso Allah ɓe ganda ndeka nema gonɗo aljanna fo ɗum ɗon ɓuuri. Ɗum waɗi nelaɗo Allah wili misli hada falyatanafasil mutanafisun, so eɗen ñehodira eɗen mbadda yiɗa yawta koye golle moƴƴe, koye haala moƴƴe, koye anniyaji moƴƴi pour ha keɓen nden hunde. So en ƴeewi oɗo hadise bara ko Jarir ibnu Abdillah radiallahu anhu qala kunna julusan leylatan maa annabiyi sallallahu alayhi wa sallam فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري. الله أكبر. كان جرير بن عبد الله هالتوين ينقوت رضي الله عنه o emin joɗode annabi yo sallallah alih sallam ko jamma wonno. O wi annabi jo daari lewru ndu ñanmum lewru lelawal na ina weeli, gati ñanmum ko jamma sappo inayi wonno. Annabi yo sallallah sallam wi awo ko ni ma on daardu ni jomiraɗo jomon ma on jardu ɗum dani no darde to nduɗo lewru ni, tawa on caftata on kaɓata hen on ɓittodirta e darde mo nde. O wi tawi noon on mbawi kay ko wonata sababu ha ɗum ɗon heeɓo ndeno ɗeɗe woto on poolede banggal julde ko idinde nangue fuɗata nde, ɗum woni julde fajiri. Kala mo mbaddata kay ñehodiral oto ɓuri hawarude e fajiri de, oto ɓuri ganduɗa notade fajiri de. Kala kay mo ganduɗa ene daɗma to ganduɗa ha joni julde fajiri o daɗima ko heewi de. Ɗum wona wi fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha, e julde ala sarande. Ɗum woni haɗa nangue mudde, haɗa nangue fudde. O wi ɗeɗo julɗe ele matte hen hakkille no fewi. Caggal mum o janggani ɓe aya qur'ana e nder qur'ana Allah yi wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams wa qabla alghurub. Ɗum waɗi jomiraɗo yamiri oɗo a yoyiɓe mbatto hakkille no fewi. Julde juletede ko idi nangue fuɗɗata nde, ɗum woni fajiri. E haade kadi nangue mudde nde ɗon julde kadi woni ala sara, hadis mo sahihul bukhari. Eyi so haala ɓuure sallifana walla ala sara haalama walla firti ko julɗe ele parlaɗe ɗe foof, kanƴe fof ko noon ɗe mbawi jogade moƴƴere. Wa bil muhafazati ala salati al maktuba bil masjidi yakhudu al musalli ujuran adima tasrilu ajri al hajji wal mu'tamir. Yaran ko wiyete julde dental ko wallahi ko heɓete han ko ko hunde mawɗe. Julde dental e nder dental e nder misida jaw ganduɗa juulo yowona heɓa hen baraji jaaɗo hijjore e jaaɗo umra foof. Waktu goto keɓa hen baraji kajjuɗo, waktu goto kadi wonno wonirta kadi keɓa hen baraji baɗɗo umra. Ɗum nelaɗo haalani men sallallahu alayhi wa sallam. Fa an abi umamata radiallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man kharaja min baytihi mutatahiran ila salatin maktuba فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، حسنه ابن حجر. الله أكبر. نلار صلى الله عليه وسلم قلنا مؤجر قوانا رند وقت وجد عند رسول الله عند براج كيود نلار عليه الصلاة والسلام وحديث أبراكو أبي غندها جون أبي أمامة. O wi ade heɓa e baraji ganduɗa ha joni ganduɗa denɗo waktu waktu o keɓa hen baraji kajjoɗe kar baraji keɓɗo umra foof. Ɗum waɗi annabi ji kala jaltuɗo e nder galle maɗa ɓami salligima ha laaɓe a yalti Allah foof ko yaltinma sona julde farlade. على الجول يسلي بنا بيتيس بار ولا تاكوسان ولا على سرا ولا فطر ولا عشاء ولا فجر وين جب دي ما كون غاندا كون جادو حج دينك اجل الحاج المحرم اللي كا كرمين دو ادي لبيك اللهم انا في كابني ويوم خرج الى تسبيح الدهاء غنم يالتي اسلي جي ما بورا جون جول جول نبيتن ولو ها ده فنياغ ala fogo yaltimma ala ko darnu ma do sona de don julde aw njubdi ma way kon bado du umara ni ka ajri al mu'tamir annabi yu kala julde na julda ciagal julde a julde de do julde kadi wonde fawi hen hakkunde julde ala de a wadani hen fogo boni o yidum ko kitabun fi illiyin dum ganda firti dossier ma direct na der illiyin al janna to do wiyete non hasan ibn hajar dum wadde ko wiyete yambatu hakillaje julde ala men sanani en dam men hakkunde men e jomirado ko julde de أنا إذا أحسن العبد صلاته ولم يحدث نفسه وأسبغ وضوءه كلا قول أن بطل جول منها فيه ودر سبو الله سلقوا ودها تمي رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كلا وقت من جول بكتو جما لا بها بيشر النبي جهالي دمهالتي وإن قد نبايتان كنو بسنة دمال قل ما دبفتوهن لا بجو إندر نلوم فيا له من فضل عظيم دو بر المنقل هل لنك هذه حديث ودو ظاهر الحديث ino hollati ganda kala bakatuji to kosi badata sada reni waktuji joydi wota feccu sikki andugo ko yafa ha labi ko iwi ha gasi tan anani tukaffiru sagair wal kaba'ir fa amru ibn abasat as-sulami odo o medi namnade nalado sallallahu alayhi wa sallam ani alwudu salligad annabi ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fa yatamadmad wa yastanshiq wi kala ganda maccudo alla jiyado alla kordo alla awo yi ha joni ganda badini sallige mun badini sallige mun e julde mun ganda badini ndiyam makko sallige ha feewi anani o sorbini hen o nyittikini hen o wufji hen o injia bakatuji dina ciurana sama yaso he bakatuji e gonno di jaltane ganda der murnyo murnyo de kine makko fo yaltan o isa luti yaso ngono alla yamiriri ndani o bakatuji ma fo njaadi hen ha gas kanani baade tibbitode ganda e ware ma ko don ha joon bar bakatuji ko don chamirto sa luti juude ma ha yotte tuggod won polong tongi di o yi bakatuji juude ma fo jalti ha labi jaltede ha jone pedeli ma he sa mumti hore ma de wona maskinde summa yam sa ra'su illa kharrat khataya ra'si sona bakatuji gonnode de hore de fo chami ha labi yade tobbe ndiyam he summa yaghsilu qadamayhi so luti pele dum woni koyde de yel ka'bayn illa kharrat khataya rijlayhi sona bakatuji koyde makko ganda koyde bonde ko yaano fof yaade pedeli he lorgol pedeli he gasi ha labi fa in huwa qama fa salla fa hamida allah so darim gonno mo juula wonno sada juula tawa laabi jetta allah manta jomiraado subhanahu wa ta'ala du wadi gonno bernama de gon laabi wi cer sona bakatuji ma fo nja fama ka hayati ya ma waladatu ummu awayina nyana garda e aduna hendani du wadi sen jeewi amru ibn abasa wi ndaw hali o do hadith aba umama ta sahib rasulullah sallam fa qalahu abu umama namnti mo ya amru ibn abasa o yaataw kala ko kaado hala burde ene kewina yaaji koy anani o wi annabi yo hali dum do yesa wona go o wona didi anani yu ta hada fa qala ganda amru ya aba umama laqad kabirat sinno wi joni to nay wumi do hande jami ji diyam de ha luyi to lajalam gal badi do wama bi haja an akribu yi haja ma la fende me happa allah walla nela do sallallahu alaihi wasallam o wi law lam asma'uhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o wi hasan nanan dum sunna lawol gotul anani o yi mere andi mi yejjita walla laabi ɗiɗi o yi hatta adda saba marratin ha ɓuri laabi jeeɗiɗi fof nani annabi jono haala nden hon o yi sonan ɗum hakke laabi jeeɗiɗi ma haddasu bihi abadan mi haalanta yimɓe walakinni samituhu aksara min dalik minani annabi jono haala kaɗo haala ko ɓuri laabi jeeɗiɗi hadis mo sahih muslim anani ko handani tigi ɓura moƴƴe ɓura mawɗe woni hen ɗe ɗo gueɗe ana ɓura ɗe noon ɓurata moƴƴude fof kadi ha joni e banggal ha joni anniyaji ɗi kadi so moƴƴi anani innal ibra ko wiyete teskuya ko baraji kewɗi ɗi fof ay anniya ma joni a janggi a ɓaɗino deftere ma qur'an aɗa jangga ay sa fiɓi anniya o a heɓan baraji kewɗi yo anniyaji ɗi anniya goho goho aɗa reni waktuma hayti perdude ko janggata qur'an ko mbeɗa janggira kadi yomi huño ɗum kadi baraji mum ko bangge a janggiri rende waktu ma ɗum baraji mum ko bangge a janggiɗi teskade ko qur'an wi ko mbaɗa gacca ko huɓi rentina ko ɗum kadi ko baraji ma bangge ɗum waɗa nder silki gota ɗo a heɓde million aji hakke tati goyite ha joni ganduɗa baraji ɗum noon anniyaji ɗi anniyaji ɗi ɗum woni min athamarati al amaliya al qalbiya li hadihi al qaida anno yajibu ala al muslim an yatafaqada haluhu ma aniyati sa fo ƴewtenno anniyaji men ɗi ganduɗa ko hunde ganduɗa na hebbina baraji men فكم من عمل صغير تعظمه النية هي عند قول للتغسل من النية ما أموني نقول لنقل وكم من عمل كبير تصغره هي نقول لا نقول لمود اللي بعده اللي بقول منقول كون بدير دا بدير دا هن كون يان وناتي هن ولا نقل دا مرس ناتي هن قول للمنقل نقل نقل فم دي تقول أن بتها جون النية أوتا من ذلك النية أو بتن هكي لنو في كم مصل أو صائم مأجور هي بنتنا جولته انا نيها جوني ولا هوري هن هبي هن براجه هي ربما كان معذورا وبنين كيف هن بكر بتفواد اني وان بيجو انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال كون جيدا قول الفيكو اني او حيث يدن نياما دو يدن جارا دو بمن اني سين كيبي دول كن رواب الله سين كيبي دول كن كن والله بدين الله كو دون كن غندا حي كو نياندا كو نياما تن كو دان دن كو سم فوفتي ما سم امي ما مي حوتشي دوالم الله ما واد ذكرو جما واد داني ana no inna ma li kulli mri'in ma nawa kala ko moƴƴinɗa annema hay dépense ko gittanta galle ma ko fo moƴƴina annema gonnawɗa ñammina cukalon ma annabi kala neɗɗo cukalon nde won tan hayso ko ɗiɗon taton haɓe jotti dewgal rokkiɓe cuuɗi ganda aljanna direct anani ɗi gueɗɗe fo so anni o moƴƴinama tan fo moƴƴat anani ɗum waɗi ganda sa dogui ko wiyete ganda golle moƴƴe ko hankkadi anni o anni o hankkadi ganduɗa woni foof tan hay sa miɗo a miijimiɗo a taƴa korka ma a yeehi loonde a tawan toon ndiyam anndu hankkadi kay anni o kam firti ka taƴi ɗum ndeka noon anni o ma mbatten hakkille no fewi anani kanko sallallahu alayhi wa sallam kadi ganduɗa o haalan men haalaji moƴƴi e mbatto hen hakkille haala moƴƴa na battina e hunde anani kana yujibuhu lfalu hassanhu ibnu hajar anani annabi sallallahu alayhi wa sallam neɗɗo fo yo haala haala moƴƴa kadi ɗamino moƴƴere woto fiɓ tan ko boni tan woto miijo tan hi ɗum ɗo kay posi ɗum ɗo kay bone waɗi ala hadisul qudsi inna allaha yaqulu ana inda dhanni abdi bi maccu gilam to sikkimi foof ewa ko ɗon tan gonmi e nani so ganda ɗum waɗi balawuji ɗi so gari woto ganda pikki pamɗini hen haalaji ko noon wiya albala'u muwakkalun bil mantiq hay so hunde jogorano wadde sa haalinde ay annabiji wi hay sa hoyɗi koyɗol kulɓinigol anani woto haalan sona giɗoma sona andi haalanma hen ko moƴƴi koyɗol kala kalanɗoma wi tan na moƴƴi anani sa wi moƴƴani tan no wawi wonde hen hunde anani ɗum waɗi ganduɗa ka tawi jeyaɗo allah kadi a ñawiɗo woto wi tan komi mayowo ala jogo jikke ka cello fali amili chifa so caɗele kadi gari kadi aduna ono ganduɗa jiiɓima ɗamino tan allah koko addata yajede e ɗum ɗo keneli bonɗi tan koko ɓennata ay ko noon mbiyata anani ko wawi wonde hen fo anniya moƴƴo e haala moƴƴa woto jooɗo tan kayɗa jooɗori bonande kay ɗum ɗo kay bona waɗi ɗum ɗo kay yimɓe darata hen ɗum ɗo kay kiisa woto wi noon hadisul qudsi jomira subhanahu wa taala wi minoto cikkuɗa kam fo ko ɗon goni ana enda dhanni abdi bi in dhanna hayran fala wa in dhanna sharran fala sen ƴeewi gonnam mudiri isnaduhu sahih anani sa ƴeewi eggi yanke goto annabijo meeɗi gonnam arde makko salmindemo taw o sellani kono kanko jaɓani sona jikki o kay wasde moƴƴinde ɗum tan nde annabi o sallallah alah sallam sa ƴeewi nder sahihul bouhari tigui annabi saah sallam dahala ala arabin yaudu wa qala kan wa sallam annabiju kala mo salminoyno sellani o wiyanma ko ganduɗa ko labasa ɗahurun inchallah baasi ala so allah jeeɓi ko laaɓal bakkatuji ma tan annabi saah sallam o tawata leydi tan kam wiya ka mayo ala hay sahaabi hen goto mi riijam annabiju minne mami selli oɗo ñawne annabiju so allah jaɓi so allah jaɓi a sellan ɗum noon jawdi ma ndi woteɗo sakkodi kayri foof de ala ittu hen tan seeɗa dokka yimɓe ko heddi ko annabiji wi ganduɗa gacca kay hayso ganduɗa ko cikkuɗa ko so waɗi ewa ronoɓe maɓe daña ko tawi ɗon kono an fo dokkira tan ala annabi o sallam wi ɗamini e moƴƴere allah mawo dat hawo ganduɗa o heɓa balɗe juɗɗe noon nde woori oɗon e annabijo are makko tawi o sellani annabi la basa ɗahuru inchallah gorko wi hay min kay min ɗaminaki ɗum ɗon la basa ɗahuru inchallah qala qultu ɗahur annabiji aha ko laɓɓu ko wiyete ha joni ko bakkatuji ma tan jafete nani kanko gorko wi ala bal hiya humma tafour o wi ɗum ko pawgal cattugal woni ɗo awta sour ala cheikhin kabiru ni gorko nayijo ganduɗa so fawi ngal ɗo pawgal o wi ngal ɗo pawgal kay woppata ɗum ha nawa ɗum genale to zirohul qubour anani bal hiya humman tafour awta sour ala cheikhin kabirun to zirohul qubour annabi o sallam wi aywa tawi ko noon mbiɗa fa naam idan wadde ko ɗum kay wa mata larabi a igguiyanke o may janggo e mum tan annabi o sallam wi la tudhiru shamatata li akhika fa yuafiyahu llahu yabtalik ɗa gueɗe fo haalama neɗɗo ganduɗa woto fiɓan kadi banne kadi ko wiyete anniya bonɗo anani mbiya oɗo kay walla hunde heɓamo tan ko muusi tan beltoɗa hen o wi allah rokkam joni joni afiya ano jaribo ma hassanahu ibnu hajar fo ko tafaul hasan tan ko ɗum woni ko jofeɗen hen anani mbi huseine ganduɗa radiallahu anhu gam tanum annabi nde ɓe gari to karbala ndew namni ɗo ɗum wiyete ko karbala o wi karbun wa bala ay ɗum ɗon woni ganduɗa leydi ndi ko ɗum woni oli kisa اي النبي يوسف عليه السلام اي غندا فرير مكو امبي نبي غاري ها جونتو النبي يعقوب اني بيبي بنجي ياد دي يوسف في هاي مي اتشا داو ياد مو بويل نياماموتون اني اخاف ان ياكله الذئب اي هولكو حالاتن نيو حالنو دوم تن وديتني بي دمال اي نبي غاري هانكادي بي غالا غانتو غودو سنا امبي فا اكله الذئب بويل نياميو اناني كانغو النبي يوسف كانغو هاري مكو دي يار بنو ديمو فيدي فيجيرتي دي جونو وي ربي سينو وي جوما وديري كاسو بوراني كام نينو هوند انا o wiyanno tan yo Allah hismo e bone mabbe kono kanko halde mo haala kaso e soka e kaso e shahi shabahid e do geri ina kewi tan woni yo yenkal haala mojje ganneden en ko mojje yo Allah nawana men halde mojje anniyaji mojje yo Allah wada men fekuji mo fo mojjere rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala ali سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته